right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața și bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu și de aici încolo, timp de 3 ore, rămânem împreună pe frecvență pentru Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Iar săptămâna aceasta pe locul 100 se află Misha Twain și F Charm, Roz sau Gri. Locul 99, Voltage, Lumea e a mea, ne oprim pe locul 98, începem ușor, alături de Adele ascultăm Someone Like You. Settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Someone Like You, Adele, locul 98, săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, pe 97, final de război, 96, Emil Lazaria și Caitlin, ascultăm Tu Amor! Tu Amor, también quiero tu corazón. las cosas en vida que se van, pero este amor vive, no se va, pero este amor vive, no se va. Dame tu amor también, quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más, solo un segundo aquí, no te alejes de mí, como quisiera que estuvieras aquí, papi. Hey, hey, tu amor, hit de locul 96, săptămâna aceasta pe 95, Ina, More Than Friends, pe 94, noul hit cântat de Mandinga, Bling se numește. 93 pentru Avicii și Nicky Romero, I Could Be The One. 92, Bruno Mars, When I Was Your Man. Iar pe 91, n-am mai ascultat de mult hitul Minim 2 cântat de Alex Velea. Alex Velea, Minim 2, locul 91 pe 90, Anthony, Dream Girl, 89, Alb Negru, Ralflo și Rareș în coborâre, 19 poziții cu Mie Sete de Tine, 88 pentru noul hit Major Lazer, Watch Out For This, 87, Shakira cu Loca, 86, David Guetta, Neo și Akon, Play Hard, iar pe locul 85 staționează Accent, ascultăm I'm Sorry. Fine, I'm getting stronger, I'm hurt no longer. I'm Sorry, hitul cântat de Accent, este azi pe locul 85, pe 84, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, 83 în staționare pentru Tasha, If You Feel Love, pe 82 coboară 10 locuri Pitbull cu Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything, pe locul 81 Shakira, Addicted to You, 80 pentru Jamie Woon cu Shuda, ne oprim pe 79 și o ascultăm pe Aura Dion cu Friends. Too loud, I'll be crashing on some couch. And even if I never forget you, baby, tonight I'm gonna let your memory, baby, go. Oh, it's sad, I know, but at least I got my friends sharing gold in the wind. They got my back until the end. If I never fall in love again, well, at least I got my friends. I got lifeboat in the dark, saving me from the sharks. Even though I got a broken heart, at least I got my friends. Got my friends. Got my friends. Got my friends. Well, at least I got my friends. I don't wanna sing, I just wanna feel, I just wanna dream. Plecăm de pe locul 79 și mergem mai departe împreună la Kiss FM în Airplay 100. Pe locul 78, Psy cu Gentleman. 77 pentru Will.i.am și Justin Bieber. 76, Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, Ce e dragostea. Hitul Welcome to Saint-Tropez este săptămâna aceasta pe 75. Locul 74, ocupat de Don Omar cu Danza cu Duro, iar pe 73 se instalează cu 5 locuri în urcare DJ Project alături de Adela Popescu. Ascultăm Bun Rămas! Produs de DJ Project și cântat de Adela Popescu, Bun Rămas, azi pe locul 73. Pe 72 se instalează Maroon 5, One More Night. 71 pentru The Marker, 6 vieți. Facem o scurtă recapitulare și apoi continuăm împreună. Number 80. Number 79. Number 78. Fado fado gentleman. Number 76. Doamne, spune-mi ce-am greșit. Ce n-a mers. Number 75. Number 74. Number 73. Number 72. Number 71. Airplay 100 continuă pentru voi la Kiss FM, locul 70. Dancing to the same song, 69. Vank, doi somnambul, 68 pentru Moody, ochii care nu se văd, coboară 14 locuri. Pe 67 coboară o poziție Will.i.am alături de Eva Simmons, This is Love. 66 pentru Licky Lee, I Follow Rivers, iar pe locul 65 se află Cerebel, alături de Ada, ascultăm Petre, Petrecerea. Femeia și mișcă râul ramuri ca-n scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. Dar asta un dreapta niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine de căprioare, bine că mi-am luat alicea.

Între timp am recapitulat ultimele 10 poziții parcurse împreună aici în Airplay 100. Pe locul 60 se află Laura, capul sus, 59 pentru Honey, Don't Love Me, iar pe locul 58 ascultăm Labyrinth și Emily Sande, Beneath Your Beautiful. You tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try, would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl, take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? Ți-ar după o lună, două,

Celian urcare 6 locuri în această săptămână în Airplay 100. Am ascultat Dor de Noi, locul 52. Pe 51, Blurred Lines. Și e timpul pentru o nouă recapitulare. Number 60. Number 59. Number 58. Number 57. Iarăși vine vremea rea, nu pot să fac cum spune ea. Number 56. Number 55. Number 54. Number 53. Number 52. Continuăm împreună, suntem la jumătatea clasamentului. Pe 50 se află Liviu Hodor și Mona, No Stress. Iar pe locul 49 coboară, cei drept doar două locuri, Ami. Ascultăm cu plăcere Trumpet Lights. Trumpet Lights, unul dintre hiturile care se află deja în jumătatea superioară a clasamentului nostru, locul 49. Pe 48 coboară Loredana Groza alături de Cabron cu Apa, iar pe 47, urcare de 28 de locuri, Vama, Perfect fără tine. Nu mai urla, se aude în bloc, am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, draga mea. Fără tine, draga mea, draga mea. Clar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea. Dar o cam luase joasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetem spre mare. Acesta este noul hit cântat de Vama, se numește Perfect fără tine și este 28 de locuri în urcare până pe poziția 47 în Airplay 100. Pe 46 cade Luna și Costi, Always on my mind. 45, Crush și Alexandra Ungureanu, Noa Maric. 44, Macklemore, Can't hold us down, reîntâlnim mai sus un pic în top cu Macklemore. Pe 43, Otto Knows, Million Voices. 42 pentru Connector, Love is the way, coboară 6 locuri. Iar pe locul 41, un loc în urcare, WhatsApp și Andra Cala Meteo. Facem o scurtă recapitulare, iar apoi mergem pe locul 40, unde se află Anda Adam cu Amo. Number 50. Number 49. Number 48. Number 47. Perfect. Fără tine. Number 46. Baby, you're on my mind. Baby, always on my mind. Number 45. Number 44. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Number 43. Number 42. Love is the way, I'm making you stay. Number 41. Number 40. Hey,

number 22. Number 21. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliver. Number 19. Sper că vă place noul hit cântat de Adrian Sână, deja este pe locul 19, se numește Arde Ceva și în ultima săptămână a urcat numai puțin de 5 poziții. Între timp, Digerino, Silvia și Felipe coboară 6 locuri, chiar dacă ai plecat este pe locul 18, iar pe 17 ascultăm chiar acum hitul cântat de Rihanna alături de Mico Eco, Stay. Round

right from the start. You were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Number 13. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bent, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. Wild again, my dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Staționare pe locul 13 pentru Pink, am ascultat Just Give Me A Reason, iar acum ne pregătim să ne reîntâlnim cu Andreea Bănică și WhatsApp. În lipsa ta urcă 5 locuri, până pe 12. Enjoy! Hang on, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 12. Niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolez. Te cunosc ca mine. Mai poza mă fata rea care nu iubea. Știi bine că n-aș rezista în lipsa ta. Am promis că nu mă las de tine. Mă întreb cum vine ploaia-n deșert. Am primit un gram de fericire. Să-l împar cu tine. Nu

16. Number 15. Ai fost vedeta mea, star de cinema. Number 14. Și vorba vine, nu-ți face griji, lasă pe mine. Inevitabil va fi bine. Number 13. Just give me a reason, just a little bit. Number 12. Atunci când camera-i goală, nici timp. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Între timp am mai făcut o scurtă recapitulare aici în Airplay 100 la Kiss FM. Iar acum este timpul să intrăm în top 10, cele mai tari 10 hituri ale momentului. Iar săptămâna aceasta locul 10 este ocupat de Alicia Keys. Ascultăm Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. Number 9. Red, white, we say,

Play 100, home of the hits. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă doresc o duminică excelentă în continuare și vă las alături de Elena, Gheorghe și Glens, number one săptămâna aceasta, Echo. Bye, bye, ciao! This is the number one.